Tresno sing sepisan ngalehake ora gampang sroning ati seprene tansah kelingan. Yo Tresno sing sepisan ngalehake ora gampang sroning ati seprene tansah kelingan. Yo mung kowe, yo mung kowe, ra ono wong liya, ra ono no.